się po łąkach. Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie. Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie. Gwiazda wyzbi się na swobodę. Gwiazda wyzbi się na swobodę. Gwiazda wyzbi bliżej niż myślisz. Po naszej stronie stoją wulkany. Gotowe na znak czekają. Pogotowiu i nasze są też siły wichrowe. Jaszczurze goniąc myśli są nowe. Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie. Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie. Gwiazda wyzbi się na swobodę. Gwiazda wyzbi się na swobodę. Gwiazda wyzbi bliżej niż myślisz. Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie. Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie. Gwiazda wyzbi się na swobodę. Gwiazda wyzbi się na swobodę. Gwiazda wyzbi się niż myślisz. Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie. Cokolwiek będzie, cokolwiek. Niechaj tak się stanie. Niechaj tak się stanie.